اګوره دی کې علما لیکلي د نور څه ذکر پکرانه باب ستر کې درته د پټکی مټکی ذکرونو کا بخپل ذکر راځي نو پټکی د استهبابي درجه ده کوی आवाज دې موږ د پاره نه پټکی عام حالاتو کې قد پټکی د فضائل مبارک علماو لیکلي چې روایت ثابت ندي سمره روایتو کې راغلي پټکی سره موږ دومره ثواب دی بي پټکی په کې دومره کمې دا روایت سندن ثابت ندي دا خپل ځای کې مسله را روانه ده ټیک دی وشته حبابي حکم دی خاص کر د جمعه پر از الله حبيب پټکی والو تور رنگ کینو بهتر دی زکای تور رنگ والو والو اباظو علماء لیکي دي رنگ مقصد نه دی پټکی مقصد دی کو څوک د دې رنگ د وجه نه د الله د حبيب د اتباع په نیتو کې نو دا اولا او افضل ده باب سوتره تی باب د په بیان د سوتره کې ایزان لمخله د څه شي کې خو امسا دا نیزه دا غشه دی یا بل دم رشه دی چې داغه مقدار یو شرعي غز دی علماء لیکلي حکمت په سوتره کې داله د دې سوتره نه په لد بل شي نه نظر بنشي ا د انسان ګوره عاجزي دادا بلکې حال داده چې کوم شی ګوره غ خیال لکه راځي نو توجه د موږ نه کټ کیږي اوس کو سوتره نه زیاده شي ته ګوره نو دا به کله ستیریږي کله به ستیریږي اسیم زموږ د غشان حال له او چې سيزونه مخله تیریږي نو بیا به نورم حال بدتر شي بل دیک نه نږدې بس وکتیریږي نه علامه ابن حمام فتح القدیر کې وای وای د سوتری مقصد څه دی چې د سړی زړه راجم شي ادا خیال تی د موز نه بغیر بل پل منتشر نشي ځکه فطرت د انسان دی یادې چې د خیال په هر کندا او هر ځای کې منتشر کیږي الفصل الاول فصل اول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم ونبي الاسلام يغدو الى المصلى صار وختبت عيدغاتا والعنزه بين يديه عنزه ومساوا یو طرف کداغی داسی تی روالیو اس پنا وپکی ادا دا امسان لگوگ دی ندابه ور تا پزمکا کی ورطن بلا دا بس اترشو او عنزب دای مخیل و تحملو پور تا بکلیشو و تنسبو پزمکا کی باور او خخکلیشو بالمسلا پا ادگا کی بین ایدی دی مخیل فیصلی لی آغی تبی مسکونو بین ایدی ہی کی علماء لکلی وی بلکل مسکون کی مخیل بنی سوتری رو دی دل سنگا دیمالو گره یا بدا روزو علم خامخوی ادا بلا د اعراض غنتی و صورت بی وی چه مشابهت را نشی د بود پرستو سرا ای بود لما خامخو دری دی وی چه حکم د پیغمبر د سوتره همی جوڑا کری خود اعراض په شکل کې ولاړ دی یو جانب یې څه کړي کټ کړي دي ته هاړه خلکړې دي وګورئ دلته خو یوم العید ذکر کو مصلا خداغي تخصیص نشته هر ځای کې فضا کې چې ضرورت وي نو سوترا دا سنت طریقه ده سوترا سنت طریقہ او چون کې دې پر غوري عیدګاه خو صحرا وی کړه ا صحرا کې سوګزي سوګ راځي ناغه لمخلا مستقل یو سنت طریقہ ده شوشي داسې رواه البخاري وعن ابي جحيفه رضي الله عنه ددنم وهب بن عبد الله السوائي او دا کم عمر او چې الله حبيب وفات کړو نبی رسول سلام چې وفات شو دی لا بلوغ ته نو رسیدلې خود د الله د پیغمبر نه حدیث اوریدلې ادا علی رضی الله نو د لوی عمر ګورو نو د خواصو نو د پکوفه کې پسلور او یایما هجری کې وفات ده ددن پینزه سلویخ احادیث منقول دی قال دے فرمائیدہ جلیل القدر صحابی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ویما قتل رسول اللہ صلی اللہ سم پا مکہ مکرمہ کیو بالابتوح ای پا خوڑ کیو بطحا و ابتوح او بطویحا دا خوڑو نتوائی فی قبۃ حمراء اے پیو خیمہ سرکی سرہ خیمہ وا من آدمین د سرمنی نائے د سرمنی سرہ خیمہ وا ورائیتو بلالن ماوکتو بلال لذی اللہ عنو اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوائی غست داو دا صوبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعضای مبارکو نه چکمی سسیدلی وی کنے مای مستعملی تبرکن راوائی غستی ورائیتو الناس خلق میں اکتل یبتدیرون ذالک الوضو چی زانون اڑوان دی کل دا غداو دا صوبوتا دا تبرکی حاصلولو پا آثار شریفو د جناب نبی کریم علیہ السلام فمن اصواب منو شین ارغ سوک چی اغتو رسید دی بونس شی تمسح بیهی اے مخوال اندامون پی مسکل چی دتا دا اللہ دا طرفنا خیر و برکت رسید ومن لم یوسف او چاہتا چون رسید منو دینا اخذ من بلل یدیهی راوائی غستو دلون والی دلاز دا مرگرین اغلا لله صلی اللہ علیہ وسلم کو اغی پزانو مگلو دیتا تبرو کوئی اداد انبیاء علیہ السلام بارک ثابت دے ازمون دا علماء وی خبر دیر وزندار دا وی دا نور چا تبرکات ندی ثابت صحیح سنست ده سوخوخهی چه خلفای راشدینو که شاو دست کرده انورو پاغی زان غوڑ کرده نبیا با دنورو غم بی نداشه ده صحابه کرامو پا اوقاتو کی نشتا یو خبر پانی مالا بشکو خامو سندو که تناول لدارا بوله و جب انتها کمزور خبره ده و امام شافی رحمت اللہ علی امام احمد سیب لیویدو چه پا کما جامو که پا درو والی شوی ده مالی لگی رو لیگا او تبرکان به استعمالول خوې لیکلي چې دا خبره سندي لحاظ سره تاسو خبره خو نه چې تا کتاب کې وکړه کنه هغه له ګوره ال اسناد من الدين نو په سلفو کې د چاندان دي ثابت چي یو بل سکړي د یو بل تبرکات استعمال کړي او ای د بل قیاس په پیغمبر دي ته قیاس مع الفارق وای دا غیر معصوم قیاس په معصوم باندې نشي کولای انبیا معصومین دي او دای نه علاوه دا نور غیر معصومین دي هغه چا دلیل پیدا کو نوې بر راس ول عینا مو دلیل تابع یو کنا ته ستابه سمرایت بلالن بیا میوکت بلال الذی اللانو اخذ عنزتن راوائی غسته و امسافر کزها زمک کیوٹم بلا خغیکا اروتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلت حمراء پسر جوڑکی ای حلوی لیکی گی دو جامو تا ازارو لنگو سادرو او چې دو جامی نینو اغیط حلنو ای ګوره دلته وای سره جوړاو دا دا علماء دلیل دی چې وی سړو د پاره خالص سره سور رنگم جایز دی. خو باز علماء کرامو دې کی تاویل کړي او دغه تاویل د نورو احادیثو د وجه نه کړي. سپوښوې په خبره نور احادیثو کې دا سراغلی دي نداغې د وجه نه دا تاویل کړي. لکه هغه حدیث چې مشکان شریف کې تاسو تراړو مم ګوره ګڼ احادیث د منی راغلي د سری جوړې نه تاسو ځان سره هغه حدیث نوٹ کراولای نو دغه حدیثو د وجه نه علماء تاویل ته تا مجبور شوی دي. اگر چې باز علماء دی په لوري خالص سری جوړی تجدید دغه روایت نه لوي چې خالص سره کراهت تنزیهی دي ځکه یو په لده جواز حدیث دی بل په لده ممانعت حدیث دی. ګور انس رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم بسر رنگ والا جوړه خو خولنا دا حدیث پاک دی. یو ځل یو کس سره جوړه چولی وا خبرې له خیالو رسیدو او نبی علیہ السلام ته سلام کو نه جواب ورنکو دا حدیث د ترمذی او ابو داود شریف دی او مسلم شریف کی حدیث راغلی چې یو ځل یو صحابي په بدن باندې سور لباس د الله پیغمبر وکړو وی دا خود کفارو لباس دی دا ما چوا نو علامه ابن قیم رحمه الله و ازاد المعاد کی وی په کوم روایتو کې چې راغلی چې د الله حبیب بصرا یا خالص شنه جوړه اچولا نو البته پورا سرا او شنه نه د مراد بلکې پای کې سری او شنی نخي وي. علامه حافظ ابن حجرم فرمایلی چې دا به یمنی صادرونو دا به مکمل رنگ نو بلکې پدې کې برنګینی لکیری وي. نو دی روایاتو که من راغلی علاکتا سر بدا احادیث رام شکر مشکات شریف 375 سفر آوانوائی او 376 پاغی کی ددی ممانعات راغلی. او گوری دی 375 سفر کی دا اخیرنی حدیث نمخ کی حدیث وګړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قال مر رجل عليه ثوبان احمران فسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم يرد عليه کاری در حدیث کنا 375 صفی په اخر کې وګوري بس دا اخر دو کور خو نمخ کی حدیث دی عبد الله ابن عمر و دې کاتو باب اللباس کی کتاب اللباس کی ایرش دسو مشکاتونو کی فرق راغه حرور مونی زموار کنا کنا زموار ایم تاسو لوا ها او مو مونتو ادیس کنا ها بھائی څنګه کتاب اللباس خوب پی جانے کنا کتاب اللباس کی فصل ثانی کی رست راشی یونی مصفا چې چواله ولیکي ځان سره سبا مشکات خي جدا وای جبې دې دې حدیث کوم نه راغلتا جواد بیا په تدبیق صورت له جوړیږي تاسو که یو راويست نو بیا به ټول مشکات تاسو کې څه مسافر 366 او دې متو حدیث ها ګور عبد الله ابن عمر 366 رو باسا 366 نه پیژې دي څه بوله 66 رو خای کا اګو تي چې 366 رو به وي پیژې دي اوس به دې یو پکې کاماره ګور دې کتاب لباس کم دې تراوی تا نوې د زړه رو باسه نه خسرې کتاب الاعتماد رئیس سره مګ کتاب اللباس چا کتاب اللباس رئیس ته راکې شرو پسند له حدیث کنه راکې اساس دا غو نه اشنا دا کتابونه خو دي خو دا ستاره خو دا ښانه ورو دي نه ستا مشکا صحیح دی کنه دا دنه مې راوځه کتاب اللباس فصل ثانی کی حدیث دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یو سڑے تیرے دو پا نبی کریم علیہ السلام نا مسئلہ دے کتاب اللباس دا دی مسئلات کے خزمنن رالا وعلیہ ثوبان احمران اپا دی سڑی بانے دو سری جامعی وی نو پا نبی علیہ السلام سلام واجر فلم یرد علیہ یرد جواب ورنو تمرو کی خبر ابا دا ولګی تا سره چا په څنګه چوری رواه ابو داود و ترمذی دارنګ ور پسې بل حدیث هم دی بیاې په 376 صفه کې نماز دی حدیث دغه د ابو داوود شریف عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه وی زوقتم رسول الله صلی الله وسلم علیه ثوب مزوب بعصفر لاندې لیکلی موردن موردن د حدیث لفظ ما باندې جامع په عصفر رنگ وی او د ګلاب رنگ ګلاب رنگ سوري کې څنګه یې فقال ما هذا فداسی وَيَفَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَانْتَلَقْتُ فَأَهْرَقْتُهُ لَأَعْلَمُ بِسُرُورِ نَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ قُلْتُ أَهْرَقْتُهُ قَالَ فَلَا كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ وَلِذِي سُرُورِ زَنَانَ وَتَبَيَّشُونِ أَيَكِ خُصْبَاك نِشْتَا څپوشي په خبره باندې دا چې نور حدیث هم د منع راغلی او دا چې دی باب لرو رسونو بیا باغه حدیث راړو ځکه ما تاسو دا مسله دی دې کې د سوالات دا پدی لباس کې دا زمنن رااله دا الله حبیب باندې جوړاو اسرا سرا جوړاو او دا الله حبیب سو مشمرن کسرد میم دویم داد تشمیر نده اے معنا دا په جامې پورته کړې و د پندای نسرګنواله لکه مسلم شریف کې راغلي کان نی انظر الى بیاض ساقه اے مشمرن د پندو نه جامو چ تکړې و تب وېګنی زید پندو سپینوالی تګورم سوال لیل العنزا او دی ام ساتا دی ستری تی مزو کو بن ناس خلکو لے جمعو کرکتین درکات داختر نا دا داختر نو درکات دا ماسبخینو سفر کیو دا اللہ پیغمبر درکات دا سو ماسبخینو ورائت الناس ماوکت الخلق والدواب و زناور یمرون بین یدی لعنزا خوڑو کنا تیری دل مخ کی دازنا ورو خلق داغی امسان چید اللہ حبیب تا ستر جوڑا شویوا تو حدیث کی گورا سورا فیدی دیو استعمال د اللہ د حبیب دوب او دست دوبو تبرکن دارنگی مسکون کی تا ستر کے خل چیری گی چی مخل سوک تیر نشیب اتمرم کافی ده لکه دام ساوم رغټواله ده او دی کی ګور صحابه او د پیغمبر سمره تعظیم کونو متفقن علیه وعن نافع عند امام نافع رحم الله ان روایت ته عن ابن عمر عاد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینبی علیہ الصلاۃ والسلام کان یعرض راحلته زان لبے مخلص ورلی او خا کینولا فیصلی لی اغی طرف ته بے مشکل ستروا اے پمن خپلو پمن د قبلی کی وے کا اور راحلا غو خلوی شفاغی بانی سورلی کی مز بے کولو دیتا دی کی دلیل لے پا جواز دا مز حیوان تا ہے مخیل حیوان لے او مخیل اوخ لے اگر پا معاتنو لے بلکی من را گلو خواہ خود دا تلولو زینے کنا دلتے دا تلولو زینے آم سارا را دارنګ دې مثال دا سیم دې د الله حبيب ته مخله بيبي پکټ کې پرتا وایا مخله دې چا بيبي کټ کې پرتا لا او دا غزان ته ستر جوړ کړي او مسکاي لګایشه بيبي رسرا روان دي د الله د حبيب مخله وا او غيب مشكونو متفقن عليه وزاد البخاري او امام بخاري رحم الله دا الفاظم سیوا کړي قلتو وایو عبید الله ابن عمر ما ویلیو نافع عطا افرایت اذا حبت الرکاب خبر را لراکا کدا اوخ پورتشی دې پورتشنو په مسکون کې غو بتشویش راولي ادا شو تختی په مسکی قال كان ياخذ الرحل فيعدي له فيصلي الى اخرته امام نافع وي ده الله حبيب برا كان ياخذ ده الله حبيب شراواب غست رحل رحل غيت ويجدوخ ده شهر پارتك مكي جاوه كيلي لقد عس ده پار زينوي ندوخ ده پار سرحلوي فيعدله تعديل نده نو برابر به خدا ځان تم خلا فيصلي نو مجبه كون ال اخرته اغا اخر د دې تا د دې رحل په اخر کې ولرګي اغي با ندا سور تکیا غونتی وي اوا تقریبا داسي غزم روي د طلحه ابن عبد الله رضی الله عنه نو روایت ته قال دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی اذا وضع احدکم بین یدی کله چې کی دی او پتا شو کې مخیتا مثلا موخرت الرحل په مثل دا غرستو لرګی د کی جاوي فلیصلی مزدکی ابازی علماء لیکلی ویدا پاندازی د غزوی امام نووی مو حدیث کی داوی چې کم نہ کم سوترا در رحل د اخیری لرګی عمر دا وغه پاندازی د غزوی او چا ویلی چې نا اے سلوسه زراین اے غس چې دری زای کی نو دوی سی د غز شریک از ولا يبالي من ممر وراء ذلك او پروا دین کیا شی تیری گیا خواد دینا ها خواد دین چی شی تیری لاغي پروا دین کای کله چی د مخل سوترا دا وان ابي جوهم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایل او يعلم المار ما بين يدي المصلي کپتوي تیری دن کیتا مخکد مسکون کی ماذا عليه چ سم ربو جو سزا وي پد لکان يقف 40 نخام خاوي ودا شدي او در دل وي سلويخ ا کالا میاشت راوی نه ير دي د 40 لفظ ولا یاد ده او د کال او د میاشت ته هیر ده نو د ځان په دین کې خبره نه کوي دومره احتیاط وو اگر شنو روایت کې راغلي چې 40 خریفن لکه مسند البزار کې دي چې دی او درې د له وسلوي خاله غرب و د تا من یمر بین یده چې د مخله تیر شوی قال ابو النظر وای ابو النظر ابن مسالم ابن ابي اميه المدني مولا د عمر ابن عبيد الله له اد انس رضی الله عنه حدیث اوریدی ویلا ادری مال پته نشته قال 40 یوما چې سلوی خرجو فرمایلی او شهرن یا ک سلوی خ میاشی او سنتن یا ک سلوی خ کلونا نګورد د مسکون کی مخلا تیرې دل دا گناه کبیره دا بازی دا سی ویلی چی په لګره مس سره کای دا سجدی دی لګوري بیا م دستورګو ګټونه سووینی نه نه فته دا منسوب دی وې دا دستورګو ګټونه باندې چې نخ کاری کا په نسوب تیر شو راستا مخله نه دی تیر اګه توس کپړې نه ګوري تاله تا تراغ نور پر وته پور سرکاری داږي خوشوګ نی ذمہ وار بازی مقدار د صف ذکر کړي سوګ مقدار د دو صفونو سوګ د دریو صفونو ادا ګور چې صحراوی او لوی جماعت وي او ورکه جماعت خو بیا د آغا او د دیوار منس کې به نه تیریږي دیو جن بعد علماء ترجیح دي ته ورکړي وای چې سړی خوشو سره مسکه سجدی زی لګوري او دستورګو د ګوټونو نه اپل تیر شي په دغه اندازه ده اگر چې رسول روان دي چې ګټه سمرولي تمره اندازه کې باندې تیریږي او حدیث عام دی که څوک فرض مسکه که نفل کوي که امام دی که منفرد دی او که ماموم دی او که امام له سوتروي نو دا بیا د مقتدیانو د پارم سوترا ده دا د مقتدیانو د پارم سوترا ده نګوره که چېرې دا خطرې جوګ به تیریږي نو سوترا سنت ده متفق علیه بس کو صلی اللہ علیہ کنا ٹائم لا لگ گئے سو وقت شروع کړو انو بیا ډیر شو کنه دلته بس کو بیا